Tatu mwamba wakandi nga mamwe Kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Chandane ngalula, chandane ngalula Kamwene wa kusela bitano, mukadi wa kusela binaye Chandane ngalula, chandane ngalula Kamwene wa kusela bitano, mukadi wa kusela binaye Tumwamba wakandi nga mamwe Kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Tumwamba wakandi nga mamwe Kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Wakandi nga mamwe, kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Tumwamba wakandi nga mamwe, kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Wakandi nga mamwe, kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Tumwamba wakandi nga mamwe, kunene butudila kumweka Musenji wa benyi bwa mabaka waye Chandane ngalula, kamwene wa kusela bitano, mukadi wa kusela binaye.